super cenach. Nocna promocja na euro.com.pl. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Musimy walczyć o to, żeby oczyścić Kościół z grzechu i przestępstwa, mówi prymas Polski. Wieczorem posłowie mają głosować nad przepisami zwiększającymi kary za pedofilię. 23 czerwca przed sądem w Tel Awiwie stanie mężczyzna, który zaatakował polskiego ambasadora w Izraelu. Kryzys jest spowodowany tym, że są w Kościele grzechy i przestępstwa pedofilii. Musimy zmagać się i walczyć o to, żeby oczyścić Kościół z grzechu i przestępstwa, powiedział prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak zapowiedział też, że powstanie Fundusz Solidarności, który będzie przeznaczony na pomoc ofiarom duchownych. Prawie 30 poprawek do rządowego projektu zmian w kodeksie karnym zaopiniowała Sejmowa Komisja Ustawodawcza. Głosowanie nad przepisami zwiększającymi kary za przestępstwa pedofilii dziś wieczorem. Zarówno posłowie PiS, jak i opozycji zgodzili się, by te przestępstwa nie ulegały przedawnieniu, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Poparliśmy tę poprawkę dotyczącą wydłużenia terminu przedawnienia, aby on nigdy nie ubiegł. Czyli czyny na szkodę małoletnich przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie będą się przedawniać. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka uważa, że nie można wprowadzać tak szerokich zmian w kodeksie karnym w ciągu 2 dni. To jest jawne naruszenie zasady rzetelnej legislacji i może powodować, że później, kiedy te przepisy, jeśli je państwo tak uchwalicie, wejdą w życie i na tej podstawie dojdzie do skazań, to każdy przestępca będzie mógł po jego prawomocnym skazaniu na podstawie tych przepisów złożyć skargę konstytucyjną i to będzie przeciwskuteczne. Rząd oczekuje, że opozycja poprze w Senacie nieprzedawnianie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu dzieci do momentu ukończenia przez ofiarę 40 lat. 23 czerwca stanie przed sądem mężczyzna, który 2 dni temu zaatakował ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego. Do incydentu doszło przed polską placówką dyplomatyczną. Wczoraj 65-letni Arik Lederman został osadzony w areszcie domowym. Dziś usłyszał zarzut napaści i stosowania groźb karalnych. Rozprawa odbędzie się w sądzie w Tel Awiwie, mówi rzecznik MSZ Ewa Suwara. W dniu 23 czerwca odbędzie się rozprawa w sprawie incydentu, który miał miejsce 14 maja z udziałem ambasadora Magierowskiego w Tel Awiwie. Lederman przeprosił za swoje zachowanie. Mówił, że dał się ponieść emocjom, gdy nie został wpuszczony do budynku ambasady. Chciał tam zapytać o możliwość odzyskania majątku po rodzinie, która zginęła w czasie wojny. Naruszenie miru domowego zarzucono działaczom Greenpeace, którzy we wtorek zasłonili czarnymi transparentami stołeczne siedziby Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Banery z napisem Polska bez węgla 2030 zostały zawieszone w proteście przeciwko, jak powiedzieli ekolodzy, ignorowaniu kryzysu klimatycznego przez największe polskie partie, mówi rzecznik warszawskiej policji Sylwester Marczak. Mówimy tutaj m.in. o artykule 193 kodeksu karnego, a zatem naruszenie miru domowego. W tym przypadku odpowiedzialność karna to nawet rok pozbawienia wolności. W 15 przypadkach mieliśmy do czynienia z trybem przyspieszonym. Osoby były umieszczone w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie przybywało do dzisiaj. Dzisiaj też z osobami tymi wykonywane są czynności w sądzie. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapytała na Twitterze, dlaczego Greenpeace nie protestował za rządów PO-PSL, a robi to dziś, mimo iż jest to pierwszy rząd, który poważnie zajął się tematem smogu. Z kolei przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna napisał: mamy na Wiejskiej niespodziewanych, ale sympatycznych gości, łączy nas wspólny cel, czyste powietrze dla Polek i Polaków. Nie będzie testu przedsiębiorcy, powiedział podczas otwarcia Polskiego Centrum Lobbingowego w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Od kilku miesięcy media informowały o pracach w Ministerstwie Finansów nad stworzeniem testu sprawdzającego, kto jest faktycznie przedsiębiorcą, a kto jedynie korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Nie będzie niczego, co jest testem przedsiębiorcy, nie będzie żadnych nowych mechanizmów, żadnych nowych regulacji i chciałbym to bardzo jednoznacznie przeciąć, zakończyć ten temat. Były takie dyskusje pomiędzy ministerstwami, koniec końców zadecydowałem, że nie będzie testu przedsiębiorcy. Wprowadzenie takiego testu oznaczałoby także wyższe podatki mikroprzedsiębiorców, którzy świadczą usługi tylko dla jednego podmiotu i wystawiają jedną fakturę w miesiącu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

windows tightly tense. My windows tint. I can't be flying down that one tent. With a baggage in my whip, I need tents. Windows tinted. I need tents. My windows tinted. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. Windows tinted. I need tents. My windows tinted. I've got way too much to lose. So roll your window up real quick. I need tents. Windows tinted. I need tents. My windows tinted. You know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it over, let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. And all I've been in my bag anyway. Tryna throw a bag in the safe. Gig guitar, churr, and bass. Baby, I don't want some baby names. Niggas cry for less out here. What I gotta do, bruh, get up in my rearview mirror. Ow! Riding round and round that open strip. I need tents, windows, I need tents. My windows tint, I can't be flying down that one tent. With a baggage in my whip, I need tents. Windows tint, I need tents. My windows tint, and it's no good for me. It's so good for them. I need tents, windows tint, I need tents. Windows tinted. I've got way too much to lose. So you're gonna work real quick. I need this. Windows tinted. I need this. My windows tinted. Anderson .Paak, gościnnie Kendrick Lamar na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Agnieszka Szydłowska raz jeszcze, no dobry wieczór niech będzie. To chyba pod wpływem także tego przybłysku słońca, które zdarzyło się koło 16-17 tu w okolicy Myśliwieckiej. Taka bujająca druga godzina nam się szykuje, przynajmniej do pewnego momentu, ale na razie trzymamy się właśnie tego tempa. Flying Lotus z gościnnym udziałem z kolei Andersona .Paaka już teraz. I used to live for more than just the use of sticks. Before thinking love is sin, but cast a black mask over the consequence. I'd be right by you from within, and all of a sudden I start running. It all starts coming, coming back to what love is. And it don't fade, it don't fade. And it don't fade, it don't fade. And it won't change. Kinda like a dream the way it all happened. When all the laws of attraction break all the walls I was trapped in. I could see it coming back, back when I wanted to learn more. I wanna love more, more. I wanna get further. It's not too far from home. Nowa płyta Flying Lotusa nadchodzi 24 maja. Nie tylko Anderson .Paak wśród gości. Już wiemy o tym, że David Lynch, wiemy, że Little Dragon. Jeszcze George Clinton, Shabazz Palaces, Thundercats, Solange i Toro i Moi. A skoro Toro i Moi, to przypomnę ten świetny utwór z jego ostatniej płyty. Ordinary Pleasure, w skrócie o tym, żeby nie żyć nieustannie czekając na to, co ma przyjść w weekend, co zrobiłem podczas wakacji i planując sobie super czas i super przyjemności, tylko łapać te, które są w danym momencie i wykorzystywać, wysysać, wyczuwać, o ile istnieje takie słowo. Jeżeli nie, to właśnie je wymyśliłam do końca, do samego dna. Dobrze, ale teraz wracamy już na drogę przypominania o nadchodzących albumach. Także 24 maja i to może być super sytuacja dla ludzi interesujących się polską niezależną muzyką. nadchodzi płyta po blisko 10 latach przerwy zespołu, który nazywa się Mour Dramas. To jest zespół siostrzano-braterski, bo tworzą go Wojtek Kucharczyk i Asi Mina. Oczywiście oni są cały czas aktywni, działają na różnych polach, realizują swoje projekty, czasami tajemnicze, czasami nie. No ale teraz wracają właśnie pod tym wspólnym szyldem z nowym albumem. 24 maja posłuchamy całości, ale już teraz możemy posłuchać utworu, który tę płytę zapowiada. Trasa czy droga? Taki tytuł nosi to nagranie. Jak dobrze słuchać was znowu. Mour Dramas, czyli Asi Mina i Wojtek Kucharczyk, ramię w ramię, nowa płyta 24 maja. To teraz powróci zespół Falls, bo skoro już tak troszeczkę nóżka zaczęła się kiwać w takim disco, czy disco, nie, disco rytmie, to kontynuujmy. last year by degrees. Pressed up to the glass door, I couldn't watch you leave. Purple Disco Mix in the Grease zespołu Falls, z założenia taki trochę starodawny, odwołujący się do tych wszystkich naszych pewnie już bardziej ugruntowanych przez filmy i historie wyobrażeń o latach 70. Sam utwór in the Grease w oryginale ma przecież super taneczny potencjał, więc to traktujemy jako ciekawostkę. No ale skoro pojawił się ten cowbell, charakterystyczny instrument i możemy właśnie tak pożonglować różnymi skojarzeniami, to przywołam jeszcze jeden zespół, tym razem amerykański, który też chętnie do czasów popularności muzyki disco się odwołuje, łączy to z punkiem, a na żywo wypada to w ogóle już rewelacyjnie. Doesn't hurt. Don't be mad at me. It's all that I can be. still here. Those same old fears are there. Like I said, it's a rearview mirror. It wasn't always pretty. It wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. Only your husband. So don't forget to leave me laughing. And if you got no epic time, then just leave some in London. Sometimes wish them true, but I don't think they will for you. You wish you were all I want, but that's the nature of one. I'm that one. I'm that one. Dancing is the best revenge. Nie ma lepszego sposobu zemsty niż taniec. To oczywiście chick, chick, chick. To jeszcze na fali tego słońca, które pojawiało się na krótko, ale może gdzie indziej pojawia się na dłużej, zazdrościmy. Taki utwór dzisiaj wpadł mi do głowy. Kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się. kręci się, kręci się, słoneczko, kółko, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, słoneczko, kółko, maciupeńkie, milutko, zdrówko, orzełka, pieniążku. Kręci się po mojej śmierci. Po mojej śmierci. Po mojej śmierci. Z nutką wesołą, uśmiechniętą, nieśmiertelną, wschodzi, wstaje z grobu i włazi do wszystkiego na nowo, na nowo. Kręci się, kręci się, kręci się, kręci się po mojej śmierci, kręci się, kręci się po mojej śmierci, śmierci, śmierci. Słoneczko, kółko, to Wojtek, przepraszam, to Wojciech Bąkowski, płyta Jazz Duo, koniec 2018 roku. I wprowadził już Wojciech takie dźwięki, które możemy też, myślę, połączyć, dołączyć. Thank you. Do płyty Wojciecha Bąkowskiego dołączyliśmy Alameda 5, zespół i nagranie Embryon z ich najnowszej, wydanej nie tak dawno temu, płyty. To jeszcze dla mnie jedna z tych płyt, które będę nazywała płytami kolejnych tygodni, czyli Nowa Zamilska. Uncovered to tytuł płyty, najnowszej płyty Zamilskiej, wydanej 10 maja, a Dolls to tytuł tego nagrania, które właśnie wybrzmiało. Dobrze nam idzie z polskimi artystami, takie mam wrażenie. To jeszcze jeden. Oh, Nagranie Glassy Meeting by Chance i w ten oto sposób Wojciech Bąkowski, Alameda 5, Zamilska i Meeting by Chance, Marcin Cichy po prostu pięknie nam się obok siebie spotkali na antenie. polskieradio.pl/trójka, tam ukośnik jeszcze jeden można wpisać, alternatywny. Otwiera się pod strona programu, wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy są dostępni. Zachęcam, aby sprawdzać. Kończymy dzisiaj z grupą Uncle i ich najnowszym albumem. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Pruszewska. Do usłyszenia. Thank you.